EGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest 29 lipca, minęła godzina 8. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Trybunał Sprawiedliwości nakazuje wstrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Trzy biegi dla uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego. Pierwszy zaczyna się już za godzinę. Amerykański prezydent zamierza podpisać ustawę o sankcjach wobec Rosji. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej do czasu rozpatrzenia pozwu złożonego przez Komisję Europejską. To jest na razie wstępna decyzja, ale Polska musi się do niej dostosować pod groźbą wysokich kar. Przypomnijmy, że o zastosowanie środków tymczasowych prosiła Komisja Europejska, odrzucając tłumaczenia polskich władz, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne. A według ministra sprawiedliwości do końca tego roku trzeba wyciąć 1 300 000 drzew. Ekologów decyzja Trybunału Sprawiedliwości cieszy. Polski rząd podkreśla, że działania prowadzone w puszczy są zgodne z prawem. Wszelkie działania, które podejmujemy w Puszczy Białowieskiej, są zgodne z przepisami prawa krajowego. Rzecznik rządu Rafał Bochenek. Ale i przede wszystkim prawa unijnego. I oczywiście, jeżeli Trybunał podjął taką decyzję, Trybunał miał takie prawo. Rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu, do którego moglibyśmy się odnieść. Jeżeli taki dokument wpłynie oficjalną drogą do ministerstwa, to jak najbardziej odniesiemy się do tego, po zapoznaniu się z nim. Magda Gołębiewska, Greenpeace Polska. Bardzo dobra decyzja dla Puszczy, która jakby potwierdza to, co i Komisja Europejska, i wcześniej organizacje ekologiczne, i naukowcy z Polski, z całego świata mówili, że wycinka puszczy bardzo szkodzi, a nie jest wcale tą czynną ochroną, której puszcza potrzebuje. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania wycinki sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Po ulicach Krakowa na razie w ramach testów jeździ 5 autobusów miejskich wyposażonych w specjalne urządzenia, które pomagają w podróży niewidomym i słabowidzącym. Czekając na przystanku dostają oni na swój telefon komunikat głosowy o numerze i o kierunku jazdy nadjeżdżającego autobusu. Rafał Sitek już korzystał z urządzenia i mówi, że to jest duże ułatwienie. Przyjechał autobus 124. Do tej pory to wyglądało w ten sposób, że jeżeli autobus podjeżdżał, to się pytałem innych osób, którzy tam stali na przystanku. No niekiedy w godzinach takich późnych, wieczornych albo rannych zdarzało się też tak, że no też nikogo nie było na przystanku. To też musiałem liczyć na uprzejmość pasażerów, którzy jechali tym autobusem. Jeżeli ten system się sprawdzi, to naprawdę już będzie bardzo duże udogodnienie dla osób niewidomych i słabowidzących. Dodajmy, że ten system w ramach pracy magisterskiej stworzył absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej Rafał Stępień. Podobno interesują się nim także inne miasta. Za godzinę zaczyna się organizowany od lat, na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, bieg zdobycia Pasty. Zawodnicy wbiegają na 9 piętro historycznego budynku w centrum stolicy, gdzie w sierpniu 1944 roku toczyły się zacięte i krwawe walki. Zmagania zawodników obserwują byli powstańcy. Natomiast wieczorem wystartuje 27 już bieg Powstania Warszawskiego. Chętnych nigdy nie brakuje. Konwiktorska i Bonifraterska, start o 20 na 5 km, a o 21 na 10 km. Marcin Kuriata z Centrum Sportu Aktywna Warszawa dodaje, że bieg Powstania Warszawskiego to także specjalna lekcja historii. Oprócz tego ogromnego natężenia emocjonalnego, oprócz tych wspomnień, które będą towarzyszyć przed startem, w czasie startu, oprócz obecności powstańców, którzy są gośćmi honorowymi na biegu, są pieśni patriotyczne grane, odnosimy się do historii, puszczamy materiały edukacyjne. Na samej trasie też będą grupy rekonstrukcyjne, będzie można zobaczyć elementy walk. A trasa wiedzie przez miejsca walk obok pomników i tablic upamiętniających powstanie. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Trójka. Prezydent Donald Trump zamierza podpisać ustawę, która wprowadza kolejne sankcje wobec Rosji, ale także Iranu i Korei Północnej i utrudnia zniesienie już obowiązujących. W czwartek przytłaczającą większością głosów zaostrzenie sankcji poparł Senat, wcześniej Izba Reprezentantów. W reakcji na to prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Rosja z czasem odpowie na amerykańskie sankcje gospodarcze. O decyzji Białego Domu z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Biały Dom przyznał, że Donald Trump miał zastrzeżenia do pierwotnej wersji ustawy, ale po zmianach, jakie wprowadził Kongres, zamierza ją podpisać. Prezydent przeanalizował ostateczną wersję pod kątem uwzględnienia jego zastrzeżeń i zaakceptował ustawę, poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego Prezydenta. Biały Dom nie podał daty podpisania dokumentu. Przyjęta przez Kongres ustawa nakłada nowe sankcje jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie i wzmacnia sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamy w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji wobec Moskwy. Aby to zrobić, będzie musiał przedstawić uzasadnienie i uzyskać na to zgodę Kongresu. Ustawa daje też prezydentowi Trumpowi możliwość nałożenia w koordynacji z sojusznikami sankcji na firmy uczestniczące w projekcie budowy gazociągu Nord Stream 2. Prezydent USA nie ma jednak obowiązku ich zastosowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje na kolejny serwis Trójce. Zapraszamy o 9:00. O sporcie z Wrocławia dzisiaj opowie Monika Sułkowska. Emocje od początku do końca, ciekawe akcje, kilka błędów i sporo bramek w obu połowach. Czekaliśmy na taki mecz w tym sezonie Ekstraklasy, tak jak piłkarze Śląska-Wrocław czekali na pierwsze zwycięstwo. Udało się wczoraj. Dolnośląska drużyna pokonała w trzeciej kolejce Lechię Gdańsk 3-2 i opuściła ostatnie miejsce w tabeli. Do końca było ciekawie także w pierwszym wczorajszym spotkaniu. Zagłębie Lubin, dotychczas w obu meczach zwycięskie, tym razem zremisowało 1-1 z Brukbet Termaliką Nieciecza. Rywale wyrównującą bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry. Ze straty punktów w ten sposób niezadowolony był trener Zagłębia Piotr Stokowiec. Byliśmy świadkami, myślę, niezłego widowiska o takiej dosyć interesującej, aczkolwiek przykrej dla nas końcówce. No taka jest piłka. Myślę, że trudno przełknąć tę gorzką pigułkę, ale no trzeba to zrobić. Zabrakło nam takiej koncentracji, już można powiedzieć, w końcowych sekundach. Dla Termaliki wczorajszy punkt był pierwszym zdobytym w tym sezonie. Kolejne 3 medale zdobyli nasi reprezentanci podczas The World Games. Po jednym medalu w każdym kolorze wywalczyli Polacy w jiu-jitsu. Złoto zdobył Jędrzej Loska, srebro Maciej Polak, a brąz Maciej Kozak. Nasi pływacy w Budapeszcie wciąż tylko z jednym medalem Mistrzostw Świata. Wczoraj w finale startowała nasza sztafeta 4x200 metrów kraulem. Polacy zajęli 7 miejsce. Spośród naszych zawodników walczących wczoraj w półfinałach tylko jeden awansował do finału. Paweł Joraszek popłynie dziś w finale na 50 metrów. Stylem dowolnym. Na najszybszych rajdowych trasach na świecie ścigają się kierowcy w Mistrzostwach Świata. Po drugim dniu rajdu Finlandii prowadzi Esa-Pekka Lappi, drugi jest to doświadczony Jari Matila-Dvala, a trzeci kolejny Finn Teemu Suninen. Mistrz świata, Francuz Sébastien Ogier, urwał koło i wiadomo, że on tego rajdu nie wygra. A kto wygra tegoroczny Tour de Pologne? Największymi gwiazdami wyścigu będą oczywiście Peter Sagan i Rafał Majka, którzy przedwcześnie zakończyli udział w Tour de France. Mogą dzięki temu wystartować na polskich trasach i Rafał Majka liczy u siebie na zwycięstwo. Mamy naprawdę dobry skład, bo widać, że mamy mistrza Austrii, Mullenberga, Konrada. Chłopaki naprawdę są przygotowani i są mocni, bo wrócili ze zgrupowania. I wiadomo, że brakuje Pawła Polińskiego i Macieja Bodnara, ale fajnie, że mogłem przyjechać do Polski i będę walczył w Polsce na pewno, a co będzie, to będzie. Tour de Pologne rozpoczyna się dzisiaj. Pierwszy etap ze startem i metą w Krakowie. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami słabe opady deszczu, wiatr słaby i też umiarkowany z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Gdańsku, 22 w Szczecinie, Olsztynie, 24 w Łodzi, Kielcach, Lublinie, 26 we Wrocławiu. A nad Myśliwiecką, miło nam to ogłosić, słońce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Umundurowani harcerze, byli powstańcy i piosenki w wykonaniu młodych ludzi z Teatru od Czapy. Wszystko w Trójkowym Ogrodzie. W niedzielny poranek opowiemy Państwu o zapomnianych piosenkach w nowoczesnych aranżacjach, przekazywaniu pałeczki w sztafecie pokoleń i przygotowaniach do koncertu Alert przed godziną W. Pojawi się również bardzo specjalny gość. Na wojenkę poszli chłopcy. Muzyczne rozmowy, niedziela od godziny 6 do 8. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, partner koncertu Alert przed godziną W. Sponsorem audycji jest Fundacja Reduta PWPW, mecenas koncertu. Partnerem audycji jest PGNiG, sponsor koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl.

O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co, po co, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. I wszystko jasne, wiedzą już Państwo, do jakiego trunku będziemy dzisiaj przekonywać. Zwłaszcza, że jak się okazuje, picie herbaty może być świetnym sposobem na odnalezienie siebie w świecie, który momentami trochę za bardzo przyspiesza. Tylko trzeba wiedzieć, jak fachowo zabrać się do rzeczy. 6 sierpnia w ramach Festiwalu Światła w warszawskich Łazienkach Królewskich będzie można wziąć m.in. udział w warsztacie Tajemnice chińskiego czajniczka, który poprowadzi Anna Krzysztofiak, multiinstrumentalistka grająca na klawesynie, organach i szeregu instrumentów chińskich i japońskich. Jest podobno jedną z dwojga Europejczyków na świecie wykonujących muzykę nangguan. A jak się okazuje, muzyka z herbatą ma wiele wspólnego, tylko trzeba umieć sobie na palcach przymocować takie sztuczne pazurki, tak jak to zrobiła pani Anna, kiedy wczoraj odwiedziłam ją u niej w domu. I wtedy muzyka jest idealna do herbaty. I jak nazywa się ten instrument, na którym odegrała pani herbaciany utwór na dziś? Cytra kucen, z historią sięgającą jeszcze czasów sprzed naszej ery, sprzed narodzenia Chrystusa. Cytra, która jest wychwalana jako narzędzie doskonałe do edukacji, ogłady. Dosłownie to, co my wyrażamy słowami łagodzić obyczaje, to udaje się osiągnąć cytrze według założeń Konfucjusza, największego mędrca Chin. O czym należy pamiętać, kiedy zaczyna się parzyć herbatę? O zachowaniu spokoju, zrównoważeniu bodźców wzrokowych, właśnie też dźwiękowych, zapachowych. Na przykład jest taki spór, czy można palić kadzidła przy parzeniu herbaty, czy nie. Osoby, które parzą herbatę, nie powinny się ubierać w sposób krzykliwy, używać perfum albo makijażów. Powinien panować taki stan wyciszenia i takiego przyjemnego komfortu bez nadmiaru bodźców. Jest taki dźwięk związany z przelewaniem wody z czarki do czarki, kiedy czyścimy. Czarkę przelewamy wodą, żeby była gorąca, świeża, pachnąca. Potrzebne są nam te wszystkie utensylia. Pewnego rodzaju stolik herbaciany, w którym będzie ta woda się gromadzić. Tutaj mamy tajnego naszego asystenta, który szczeka spod kołdry. No tak naprawdę, skoro zaczynamy od tematu, jak powinna być parzona ta herbata, to oczywiście jest ona parzona w Chinach w zgiełku miast, ale wskazane jest, żeby to było właśnie najlepiej to poza miasto, wieś, jakiś pawilon, jakieś miejsce ustronne. Szczekanie psów jest bardziej na miejscu niż na przykład nadmierna muzyka albo nadmierna gadatliwość. Chyba że muzyka ze specjalnej cytry. Oczywiście. Na południu Chin czy na Tajwanie każdy raczej ma taki zestaw. On się znajduje w centralnym miejscu domu czy mieszkania. Jeśli ktoś podchodzi do tego bardzo profesjonalnie, kolekcjonersko, to niektóre utensylia mogą być naprawdę bardzo drogocenne, zwłaszcza jeżeli ktoś będzie na tyle zamożny, żeby kolekcjonować historyczne jakieś utensylia sprzed 100 lat czy starsze, to w tej chwili są niebotyczne ceny. Rozumiem, że to jest ten chiński czajniczek, którego tajemnicę będzie się starała pani niedługo rozwiązywać. Tak, chiński czajniczek to może być przedmiot bardzo maleńki. Ten mamy taki rozmiarów pomidora. Będzie nam się wydawało, że to nie może być użyteczne w tym rozmiarze, tym bardziej nic bardziej mylnego. Jest to porcja przewidziana na dwie osoby. Taki pomidorek? Tak. I gwarantuję pani, że napijemy się do syta. To próbujmy. Chociaż sytość w wypadku herbaty to przede wszystkim ma być sytość ta o wymiarze duchowym. To nigdy nie jest zaspokajanie łaknienia, pragnienia. To jest łaknienie duchowych wartości, łaknienie powrotu do natury. Właśnie przy zachowaniu tej całej ostrożności, albo raczej uważności, o której już od początku wspominam, to jest tylko smakowanie. Nawet smak herbaty nie powinien być zbyt agresywny. A właśnie jaką herbatę? Będziemy parzyć herbatę Oolong z Tajwanu, która jest wspaniała, ponieważ jest bardzo aromatyczna i jest taka świeża w zapachu. Herbata Oolong się w Polsce bardzo źle kojarzy z jakimiś czasami komunistycznymi, gdzie ktoś nie wiadomo czemu nazwał tą herbatę w ogóle Oolong. Nie wiem, czy to w ogóle była Oolong. Herbata Oolong prawdziwa jest bardzo dobra, może być bardzo droga też, zależy jakiej będziemy poszukiwać. Może być też tania oczywiście, ale takiej nie będę Państwu dawać do próbowania. Tutaj widać listki herbaty, które są zwinięte w takie malutkie grudki. O, w ten sposób zrzucamy herbatę do czajniczka. Czy można popsuć robienie herbaty? Jeżeli byśmy brali udział w takim konkursie, który są przeprowadzane w Chinach, na Tajwanie, to oczywiście jakieś zamachnięcie ręki, czy pewna nieostrożność, jakiś taki brak gracji, brak skupienia będzie tutaj na pewno dużym takim minusem i nie wygramy tego konkursu. No dobrze, to nasza herbata niech się parzy, my musimy cierpliwie teraz i z gracją czekać. Tak jak mówią Chińczycy, że czarka herbaty może być morzem herbaty. Otwarcie swoich oczu na fantazję, uszu, zmysłów, smaku, na nieskończoność, która nas otacza. I zapomnienie na chwilę o tym całym zgiełku, który no, na co dzień napełnia nas trochę lękiem, trochę bezrefleksyjnością. Ciągle gdzieś się śpieszymy, później narzekamy na zdrowie, na wiele rzeczy. A tu tymczasem taoiści powiedzieli, spójrz, mała czarka herbaty może być morzem herbaty. Czy to nie wspaniałe? To my się bierzemy za picie naszej już. Łapiemy czareczkę trzema palcami. Mam. Dla chłopców smok, a dla dziewczynek feniks. Aha, że sposób złapania, tak? Że dłoń, ułożenia tak, dłoni, że jest... trzema palcami łapiemy czarkę i coś dzieje się z tymi pozostałymi dwoma palcami. To jest smok, takie palce a to jest złączone. Feniks. Palce cofnięte, te tak, dwa pozostałe. Tak, bo one przypominają taki rozpuszczony ogon feniksa, a smok jest taki bardziej zwarty. To jest sposób na spędzanie chwili, to jest sposób na przełamanie lodów, to jest sposób na nawiązanie relacji, na jakiś taki sposób nawet pertraktacji, bym powiedziała, w interesach. To jest taki nieodłączny element życia. To jest bardzo piękny element, który się pojawia i który wprowadza piękno w takie życie codzienne. W ramach Festiwalu Światła w Łazienkach Królewskich będzie można posłuchać muzyki chińskiej granej na oryginalnych instrumentach, dowiedzieć się czegoś więcej o nich i oczywiście o chińskim czajniczku, a my nadal namawiamy do sączenia zdrowych trunków. Pijte wodu, pijte pitną wodu, pijte wodu, a ne pijte rum. Pijte wodu, pijte pitną wodu, pijte wodu, a ne pijte rum. Pijte wodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Jeden smutný ajzboňák pil na pátém nástupišti air koňák. Huba se mu slepila, diesel lokomotiva ho zabila. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. V rodině u Becherů Becherovku pijou přímo ze čperů. Proto všichni Becheři mají trable s játrama a páteří. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pil som vodku značky Gorbačov a potom poveral som Čeličov a Vuľačov. Vyfásol som za to 3 roky, teraz pijem chlorované patoky. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Pijte vodu, pijte pitnou vodu, pijte vodu a nepijte rum. Jesteśmy chłopcy z Warszawy, jeździmy pociągiem za robotą do Ostrawy. 4 litry wodki, a mnóstwo piw, bardzo fajny kolektyw. Pite wodu, pite pytą wodu, pite wodu, ale piteru. Pite wodu, pite pytą wodu, pite wodu, ale piteru. Jedna pani w Ameryce strapnila se převelice, vypila na exrum a poblila jim bílý dům. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Rum, rum, bum, bum. Czy Trójka mogłaby podać taką informację, że w okolicach Otmuchowa, tam gdzie mieszkam, odbywają się zawody balonowe dzisiaj. Fajna atrakcja. Zawody Puchar Polski. Właśnie wystartowały te balony i latają tu po moim niebie. Właśnie widzę je, stoję na dworzu i jest tu już chyba z 10 balonów. Bardzo panu dziękujemy. Szczerze mówiąc, to chyba jakiś jeden możliwe, że tutaj też doleciał, bo coś mi się wydaje, że coś mignęło za naszym oknem. A to się świetnie składa, bo my też teraz mamy parę bardzo istotnych informacji dla wszystkich latających balonem. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Dzisiaj miejscami mogą występować opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany. Nie wiem, wydaje mi się, że do latania balonem to taki byłby idealny. U nas nad Myśliwiecką w Warszawie cały czas słońce, coraz odważniejsze. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Gdańsku, 22 w Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, 24 w Kielcach, Lublinie, 26 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jesteśmy tam, gdzie podąża Męskie Granie 2017. W ten weekend nad morzem, w Gdyni. Brodka, Artur Rojek, Smolik i Kev Fox, Lao Che, Projekt Albo Inaczej 2 oraz Męskie Granie Orkiestra. Ich wszystkich zobaczymy i usłyszymy na głównej scenie. Zapraszamy na dzisiejszą audycję Myśliwiecka 357 na żywo z trasy o 17. A w niedzielę o 19 retransmisja koncertu Tribute to WW oraz samego WW z Katowic. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Za 22, a nie, za 27. O, to dobrze. I pół minuty będzie godzina 9. Audycja podróżna. Przed nami spotkanie z wyjątkową rodziną. Rzucili pracę, zrobili sobie przerwę w nauce i ruszyli w świat. Na audycję podróżną zapraszają Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Dzień dobry. Rzucić wszystko łącznie z pracą i wyjechać na rok w podróż dookoła świata. Wielu o tym marzy, ale niewielu ma odwagę lub możliwość takie marzenie zrealizować. Dziś porozmawiamy z małżeństwem, które z dwójką dzieci zdecydowało się na ten krok, a później napisało jeszcze o tym książkę. Sprawdzimy też, co słychać na Islandii i jaki stosunek do Polaków mają mieszkańcy wyspy. Powiemy też o najlepszych schroniskach górskich w Polsce. A już teraz z nami Wojciech Łopaciński z rodziną, żoną Elizą i dziećmi Lusią i Wojtkiem. Witam serdecznie w Trójce z audycji podróżnej. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o państwa podróży, rocznej wyprawie po Ameryce Łacińskiej. Kto wpadł na ten szatański pomysł? Oczywiście, że mama. Żona ma. Kiedyś wcześniej sama zwiedziłam Indię i tak zaraziłam troszeczkę moją rodzinę właśnie podróżami. I potem wyszedł pomysł, nie wiadomo skąd, że pragniemy spędzić rok ze sobą, z naszą rodziną i stąd pomysł podróży dookoła świata. To na pewno się zaczęło dlatego, że nie mieliśmy w ogóle dla siebie czasu. Przed tą podróżą wstawaliśmy o 6, o 7 już byliśmy ubrani, jechaliśmy do szkoły. Po szkole wracaliśmy, mama dawała nam kolację, taty nie było i po prostu tak miał cały rok i tak cały czas było. I w końcu powiedzieliśmy stop, musimy coś zrobić. To zanim porozmawiamy o samej podróży i tym, co państwo w czasie tej podróży przeżyli, to pytanie do głowy rodziny o logistykę tego. No bo jednak tak, dzieci chodzą do szkoły, rodzice chodzą do pracy. I tu nagle roczna przerwa. To właściwie ktoś patrząc z boku może powiedzieć zrujnowane na rok życie i nie wiadomo co dalej. I wiele osób tak zareagowało. Nawet moja rodzina powiedziała, jesteś lekko duchem, jak możesz, masz dobre stanowisko. Natomiast po 10 latach położyłem papier i powiedziałem: żegnajcie, panowie, zaczynam nowy rozdział w moim życiu. Postawiłem w pewnym momencie w swoim sercu takie bardzo łatwe, bardzo proste, a jednocześnie trudne pytanie. Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Co dla mnie stanowi taki cel życia? Odpowiedź była bardzo jasna i szybka. Rodzina. I to tej rodzinie właśnie dedykowałem rok mojego życia. Nie było gdzieś tam strachu, obawy, że wszystko pięknie, piękne marzenie, szczytny cel, no bo jednak tutaj łączenie rodziny, ale no coś może pójść nie tak, jest to jednak spore ryzyko. Tak jak często powtarzamy, nawet w Warszawie czy nawet w Toruniu, jeśli człowiek pojawi się w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiedniej godzinie, to nawet tutaj może zostać okradziony, może coś mu się stać. My podróżowaliśmy odpowiedzialnie, nasi rodzice podróżowali odpowiedzialnie z dwójką dzieci i wracaliśmy zawsze do miejsc, gdzie spaliśmy przed zmrokiem, przed tymi godzinami, w których lepiej nie chodzić już w jakieś miejsca, więc całą podróż tak naprawdę przeżyliśmy bez żadnych smutnych incydentów. To też stało się dzięki temu, że mieszkaliśmy u ludzi w domach, którzy mówili nam, żeby no lepiej nie jedźcie w to miejsce, a lepiej pojedźcie sobie w tamte. Albo mówili nam, że no o tej godzinie lepiej gdzieś tam nie idźcie i dzięki temu też poznawaliśmy tych ludzi, poznawaliśmy ich historię, poznawaliśmy historię tych państw. Które z tych państw, które odwiedziłeś, zrobiło na tobie największe wrażenie? A na mnie największe wrażenie zrobiły Chiny, dlatego że zawsze to był jakiś taki tajemniczy kraj, który miał jakąś bardzo starą kulturę i chciałem pojechać, zobaczyć jak to jest naprawdę. Spodziewałem się takiego strasznego, wielkiego zgiełku ludzi biegających z prawa na lewo, a wysiadamy z pociągu, wychodzimy na ulicę i się okazuje, że na ulicy jest naprawdę cicho i nie ma żadnych odgłosów, patrzymy o co chodzi, a tu się okazuje, że Chińczycy jeżdżą autami na prąd. Lusiu, a tobie? Który kraj najbardziej się podobał? Dla mnie najczęściej jest zapamiętywana Kuba, ponieważ ona jest taka inna, jak się tam wjeżdża, tak jest socjalizm, kiedy weszłam do sklepu, są tylko jajka. Zdziwiłam się bardzo, ale tam są też ludzie, którzy po prostu nie patrzą na to, że zarabiają tylko $18 miesięcznie i że praktycznie mieszkają jednym pokoleniem w jednym pokoiku. A pani Eliza? No ja to jestem zakochana w Panamie. Mieszkaliśmy w wiosce indiańskiej u Indian Naso i tam mogłam doświadczyć również, ale ja przede wszystkim pokazać dzieciom, jak można żyć bez prądu, bez komputerów, telefonów, bo właśnie tak żyją Indianie na co dzień od wschodu i zachodu słońca. Dzieci mogły wypić prawdziwe kakao, przed chwilą wzięte wysuszone nasiona, starte, zalane wrzątkiem. Jeszcze pan Wojciech, głowa rodziny. Ja polecam dwa państwa. Pierwsze Laos, czyli taka Azja w pigułce, troszeczkę inna od znanej Tajlandii. Azja, która zachowuje taką naturalność azjatycką, mniej turystów, więcej naturalności. A nie było takiego problemu, że w jakimś miejscu chcemy zostać dłużej, bo mnie się bardziej podoba? Na przykład na Kubie. Chcemy na Kubie jeszcze 2 tygodnie. No wyjechaliśmy w tą podróż tak nieprzygotowani tak na 100%. Bo oczywiście przed podróżą mój tata miał taki kalendarz. To ja tylko dodam, że tata się skrzywił lekko, ale kontynuuj, proszę. Ja wszystko co godzinę, każde spotkanie, kiedy ma zjeść, oczywiście brunch, to wszystko było ustalone. Kiedy wyjechaliśmy w tą podróż, tylko wiedzieliśmy, że w jakimś kraju mamy być za miesiąc i tak dalej. I mogliśmy w każdej chwili na przykład przyjść do taty i powiedzieć, no tata, zostańmy tu jeszcze jeden dzień, bo jest fajny festiwal, możemy go oglądać, albo zostańmy na plaży trochę dłużej, bo jeszcze chce się pokąpać. I dlatego świat mógł nas zaskakiwać. Czy kłótnie się zdarzały? Oczywiście. Kłótnie są częścią współżycia rodzinnego, jakże. Ja mówiłam na początku, nie mieliśmy dla siebie czasu, ja nie wiedziałam, co kupić mojej mamie na urodziny, bo w ogóle jej nie znałam i wyjeżdżamy w tą podróż 24 godziny na dobę razem. No to oczywiście, że to była bomba, 2 miesiące było nam trudno na pewno, naprawdę i rodzice... Nie powtórzyłabyś tego? Nie. Co? Wszystko w pewnym zapisane. Momencie rodzice chcieli nas odesłać, ale postanowiliśmy, że co wieczór dobrze. Będziemy sobie tak rozmawiać i jakoś nam się udało. Powtórzycie to, czy to było tylko takie, no jednorazowa wyprawa życia? No, oczywiście, rodzina że Łopacińskich bo... już planuje podróż śladami Stasia i Neli. Jedziemy do Afryki i będziemy podróżować książką w pustyni i w puszczy. Rodzina Łopacińskich, Wojciech, Eliza i dzieci, Lusia i Wojtek. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycja podróżna. A teraz sprawdzamy, co w podróżniczej trawie piszczy. Wezuwiusz nie śpi, a Pompeje znów zaskakują. W tym tygodniu archeolodzy odkryli unikatowy grobowiec z białego marmuru. Najprawdopodobniej pochowano w nim bogatego i szanowanego przedsiębiorcę Gneo Alejo Nigidio Mayo. Trudnił się urządzaniem przyjęć oraz pokazów atletów i spektakli z udziałem setek gladiatorów, lwów, niedźwiedzi i słoni. Katastrofy miasta nie doczekał. Zmarł rok przed niszczycielską erupcją Wezuwiusza. Magazyn Turystyki Górskiej po raz piąty publikuje listę najlepszych i najgorszych schronisk w Polsce. To dogłębna analiza. Dziennikarze gazety Incognito odwiedzili 65 placówek i schronisk PTTK. Oceniali m.in. wyżywienie, warunki noclegowe czy sanitarne. Pierwsze miejsce i tytuł najlepszego schroniska w Polsce przypadło tatrzańskiemu schronisku w Dolinie Roztoki. Drugie położonemu w Szczawnicy schronisku Orlica. Na trzecim miejscu beskidzkie schronisko na Hali Lipowskiej. Najgorzej oceniono Harcówkę w Wałbrzychu. Ważna informacja dla wszystkich wybierających się do Wenecji. Władze miasta chcą zdyscyplinować turystów, których zachowanie często pozostawia wiele do życzenia. Właśnie ogłoszono nowe, wyższe stawki mandatów za śmiecenie, kąpanie się w kanałach miasta, piknikowanie w historycznych miejscach czy jeżdżenie rowerami poza przeznaczonymi do tego ścieżkami. Kary wynoszą od 25 do 500 euro. Audycja podróżna. A już teraz zabieramy Państwa na Islandię. Jest z nami Piotr Effler, który właśnie tam mieszka. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Jak długo Islandia jest już w pana życiu obecna? Dokładnie 2 miesiące. Niby ten sam świat, ale troszkę zupełnie inny. Jestem tu w celach zarobkowych. Powiedział pan, że to jest świat troszkę zupełnie inny, że pozwolę sobie pana zacytować. Na czym ta inność polega? Świat tutaj biegnie troszkę wolniej. Właśnie dlatego Polacy są potrzebni na Islandii, bo ruszają pewne sprawy. Troszkę są bardziej zorganizowani. Mieszkam daleko od Reykjaviku, bo prawie 500 kilometrów. Północny wschód Islandii. Nad takim pięknym jeziorem Mywat. Jest to jedno z największych jezior na Islandii. Jeszcze 20 lat temu doszło tutaj do erupcji wulkanu. Niewykluczone, że za 30-20 lat znowu się to powtórzy, ale dzięki temu, że to jest właśnie ta aktywna strefa wulkaniczna, jest tu mnóstwo pięknych krajobrazów. Stare kratery, są gorące źródła. Wiadomo, że na Islandii mieszka bardzo wielu Polaków, właśnie są tam w celach zarobkowych. Jak są traktowani przez Islandczyków? Dwojako, bo z jednej strony Polacy są doceniani przez pracodawców, ale z drugiej strony, na przykład ja pracuję w restauracji, w której żaden z pracowników nie mówi po islandzku, więc islandzki gość przychodzi do restauracji w swoim państwie i musi rozmawiać z nami po angielsku. Często są dla nas niegrzeczni, traktują nas z góry tacy Islandczycy. Nie przeszkadza panu brak słońca, brak światła? Troszkę przeszkadza. Mimo, że tutaj dzień trwa całą dobę, nigdy nie zachodzi słońce, to tak naprawdę to słońce jest zawsze za chmurami. Więc czasami człowiek jest po prostu zmęczony tą taką atmosferą. Jak Islandczycy sobie radzą właśnie z taką pogodą? To troszkę powolni. Działają na takim spowolnionym trybie. To jedno wynika z biegą. Też tej pogody wynika ich natura. Bardzo dziękujemy. Piotr Effler był naszym gościem. I to wszystko na dziś. Do usłyszenia mówią Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. dzisiaj loty balonem, to jeszcze jednego rodzaju loty na naszym pięknym, słonecznym niebie, jakie widzimy za oknem przy Myśliwieckiej 357 nam zostały. Terminal trzeci. Kiedyś pasażer lecący samolotem dostawał kraby, homary, był szampan, najlepsze koktajle i to w klasie ekonomicznej, nawet na krótkich trasach. Dziś płaci się nawet za paczkę krakersów. Okazuje się, że podobnie jest ze środkami bezpieczeństwa stosowanymi w samolotach i na lotniskach. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej niż dziś. I o tym Jan Niebudek. Bramki do wykrywania metalu, specjalne czujniki, które znajdą ślady materiałów wybuchowych w bagażu, skanery oczu, rozmowy z agentami ochrony, obostrzenia. Dzisiejsze lotnictwo uznawane jest za bezpieczne za cenę naprawdę sporych nakładów finansowych i za cenę rezygnacji z komfortu. Kto lubi być przeszukiwany albo wykładać swoje prywatne przedmioty na widok innych podczas kontroli bezpieczeństwa? No, I was never really afraid of flying in airplanes, but I will admit that since I wrote the book, I definitely look around the cabin before takeoff and wonder what it might be like to be hijacked now. Nigdy nie bałem się latać, ale odkąd napisałem tę książkę, uważnie rozglądam się po kabinie podczas startu. Tak mówi Brendan Kerner, amerykański dziennikarz pisma The Wired. Autor książki Niebo jest nasze, książki opowiadającej o pladze porwań samolotów na przełomie lat 60. i 70. W tym czasie samoloty porywano średnio co tydzień. Żądano lotów na Kubę, do Wietnamu Północnego, do Rzymu, do Australii. Porywali najczęściej młodzi ludzie z pokolenia hipisów, często chcący zmienić swoje życie, a równie często cierpiący na stres pourazowy po wojnie w Wietnamie. Dzieje się to w latach 60., kiedy latanie staje się powszechne, wszyscy się nim fascynują, prawie każdy może sobie pozwolić na bilet lotniczy. A jednocześnie coś, co trudno sobie wyobrazić dziś. Nie ma żadnych środków bezpieczeństwa. Można było przejść przez budynek lotniska niezatrzymywanym, wnieść na pokład, co się chciało. I tak właśnie było. Młodzi ludzie, którzy nie mieli wcale zamiaru nikogo zabijać, tylko porwać maszynę, żeby dolecieć tam, gdzie chcieli, wnosili na pokłady broń, następnie ogłaszali swoje zamiary załogom. Co ciekawe, przejęcie maszyny nie było nawet wówczas nielegalne. Prawodawca nie przewidział, że ktoś może chcieć porywać samoloty. Nie przewidziały tego także linie lotnicze. Nie miały odpowiednich procedur. Ale to miało się zmienić. Jednak fala porwań trwała przynajmniej 5 lat, dlatego że nie wprowadzono szybko odpowiednich zmian. Coś, co dzisiaj wydaje się być nie do pomyślenia. Linie bały się wtedy, że ucierpi komfort pasażerów, a tak naprawdę nie chciały ponosić wysokich kosztów nowych środków bezpieczeństwa. Pierwszą zmianą była wzrokowa ocena pasażerów przez agentów sprzedaży biletów. Jeśli uznali, że pasażer jest podejrzany, można było skierować taką osobę do przeszukania. Dotyczyło to jednak tylko 0,5% pasażerów. Następnie decyzją federalnego rządu wprowadzony zostaje obowiązek sprawdzenia, czy w bagażu podręcznym nie ma broni lub materiałów wybuchowych, kontrola osobista i wykrywacze metalu. Od tej pory, a jest rok 1973, sytuacja uspokaja się. Jednak czasy się zmieniają i na scenę wkraczają już nie hipisi, których historię opisuje w swojej książce Kerner, a ludzie o znacznie bardziej niecnych zamiarach. In Lockerbie itself, evidence of the immense fireball that accompanied the jet as it broke up over the town. W 1981 roku na przykład na lotniskach udaremnia się ponad 2000 prób wniesienia na pokłady broni palnej. W 1982 roku pasażerowi udaje się przewieźć samolotem ładunek wybuchowy domowej produkcji w bagażu głównym, co także powoduje zmianę procedur bezpieczeństwa. W 1985 roku Federalna Agencja Lotnictwa zaczyna ściślej kontrolować wszystkich pracowników obsługi naziemnej, którzy mają dostęp do samolotów. W 1988 roku mimo wszystko dochodzi do porwania samolotu Panamu. Maszyna eksploduje nad Lockerbie w Szkocji. Amerykański rząd informuje wtedy o niewystarczająco szczelnym systemie kontroli. W 1998 roku zaczyna się kontrolować listy pasażerów przed wejściem na pokład. Sprawdza się historię zatrudnienia, ewentualną kryminalną przeszłość. Tuż przed 11 września ukazują się kolejne raporty o nieszczelności, niedoskonałości systemów bezpieczeństwa. 11 września jest oczywiście przełomową datą dla branży lotniczej. Po porwaniu 4 samolotów przez członków Al-Kaidy zaostrza się procedury bezpieczeństwa. Kontrola bezpieczeństwa, dokumentów, ich nawet nie trzeba było posiadać, żeby lecieć pod koniec lat 60. Prześwietlanie całego ciała, płyny umieszczane w osobnym woreczku, tylko do 100 ml, zakaz wnoszenia ostrych przedmiotów czy materiałów łatwopalnych. To wszystko świetnie znamy z podróży lotniczych. Tu od lat 60. dokonała się, jak widać, prawdziwa rewolucja. Osobną kwestią są środki bezpieczeństwa w halach odlotów w miejscach szczególnie narażonych na ewentualny atak terrorystyczny. Jeśli odlatujemy z lotniska na przykład w Izraelu, lepiej pojawić się na miejscu przynajmniej 3 godziny przed odlotem. Gruntownie prześwietlony będzie bagaż główny i to przed nadaniem, a agent ochrony przeprowadzi wywiad, czy na pewno pakowaliśmy się sami. Jeśli z kimś, to jak długo się znamy, co nas łączy i tak dalej. Pechowcy mogą trafić na kontrolę indywidualną, co oznacza wyciąganie z bagażu nawet brudnej bielizny. Całego wywiadu z Brendonem Kernerem, autorem książki Niebo jest nasze, będą mogli Państwo wysłuchać w najbliższy wtorek w audycji Świat z lotu Drozda, którą w zastępstwie Pawła Drozda poprowadzi Jan Niebudek. A my za dzisiaj, za to piękne, sobotnie, przed południe dziękujemy. My to znaczy Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Agnieszka Stępień i Natalia Grzeszczyk. Życzymy spokojnego, słonecznego dnia.